5,99 za kilogram. Lidl, co tydzień coś nowego. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Czwórka zdrowa, piątka okej. Okay. W szóstce mały ubytek do zrobienia. O, a tu na dziąśle ma pan aftę. To pana nie boli? Boli, ale nie wiem, co mogę z tym zrobić. Proszę kupić w aptece Dezaftan. Dezaftan to pomaga na afty? Dezaftan jest niezawodny przy wszelkich zmianach w jamie ustnej. Pomaga na afty, ale również na urazy wywołane przez aparaty ortodontyczne lub protezy, a także na pleśniawki u dzieci. Czyli nie będę musiał się męczyć. Dezaftan. Szybki sposób na afty i drobne urazy. Więcej na www.dezaftan.pl. Są miliony powodów, żeby zagrać w lotto. Najważniejszy z nich to 15 milionów złotych. Graj w kumulacji lotto o 15 milionów złotych. A co jeśli to ty teraz wygrasz? Wojtechu, jak kupować majowy prezent dla ośmiolatka? To proste, tak żeby służył także nam. No bo kto bawi się konsolą i dronem, gdy dzieci idą spać? No właśnie, drodzy Państwo, pomyślcie czasem o sobie. Spraw technologię dziecku i sobie. Teraz w Saturnie konsola PS4 500 giga w zestawie z bezprzewodowym kontrolerem DualShock 4 za jedyne 999 zł. Saturn, technologia tak ma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 8 maja, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Radosław Mróz. No w tym serwisie o onkologicznym leku, którego 3 serie trzeba było wycofać z obrotu. Sklepie z dopalaczami w Olsztynie, który działa mimo zakazu w najlepsze. I kierowcach tirów, którzy na dłużej utknęli w kolejkach na granicy Białorusi z krajami Unii Europejskiej. 3 serie leku onkologicznego Bleomedac wycofane z obrotu. Tę decyzję podjął główny inspektor farmaceutyczny na podstawie informacji z Międzynarodowego Systemu Ostrzegania Rapid Alert. W proszku o tej nazwie, z którego przygotowuje się roztwór do wstrzykiwań, mogą znajdować się cząstki szkła, wyjaśnia rzecznik GIF-u Paweł Trzciński. Po prostu ampułki, w których był przechowany lek, w trakcie otwierania kruszą się i niestety w kilku paczkach dostawały się do samego preparatu. W związku z tym międzynarodowe instytucje, takie jak nadzór farmaceutyczny, zdecydowały o wycofaniu na terenie całej Europy i prawdopodobnie też szerzej tego preparatu. Bleomedac jest stosowany w lecznictwie zamkniętym w szpitalach. Problem polega na tym, że preparat ten nie ma zamienników, a jest wykorzystywany m.in. do leczenia nowotworów głowy i szyi, szyjki macicy, chłoniaków nieziarniczych i raka jądar. Główny inspektor farmaceutyczny już zwrócił się do producenta, by skierował na polski rynek partię leków z innych serii, w których nie występuje to groźne zanieczyszczenie. Już w marcu olsztyński sanepid wydał 3-miesięczny zakaz działalności dla sklepu z dopalaczami, ale działa on nadal w najlepsze. Handlarze substancjami psychoaktywnymi nic sobie z tego nie robią. Zerwali plomby i sprzedaż trwa. Sklep z dopalaczami w Olsztynie działa w pobliżu gimnazjum. Chodzimy często, tak. Dużo osób kupuje. U ciebie w szkole? Tak. I służby zdają się nie mieć narzędzi, żeby to zmienić. Zamknięty sklep teraz prawdopodobnie przejęła inna spółka, wyjaśnia zastępca wojewódzkiego inspektora sanitarnego Bożena Najda. Kolejna spółka działa w tym obiekcie, zdjęła drzwi, zdejmuje kraty po to tylko, żeby nie założyć plomb na drzwiach. Patent na walkę ze sklepami z dopalaczami ma Łódź. Właściciele lokali w tym mieście, w których działały sklepy, dostali wybór. Albo zerwą umowę z handlarzami, albo dostaną pozew o immisję, który mówi o obniżeniu ceny nieruchomości z powodu działania takiego punktu. Tak zamknięto wszystkie 5 sklepów z dopalaczami w Łodzi. Aleksandra Skrago, Polskie Radio Olsztyn. Dodajmy, że stacjonarny sklep z dopalaczem działa na Warmii i Mazurach, także w Elblągu, a tylko w tym roku do szpitali w regionie trafiło ponad 40 osób po zatruciach tymi substancjami. Długie kolejki tirów na granicach Białorusi z krajami Unii Europejskiej. W sumie na przekroczenie przejść granicznych czeka 1800 pojazdów. Najtrudniejsza sytuacja jest na białorusko-litewskich przejściach. Na najbardziej obciążonym miejscowości Kamiennej Łoch na przekroczenie granicy oczekuje 700 ciężarówek. Duże kolejki ciężarówek również widoczne są na obu białorusko-łotewskich przejściach. Natomiast przy wjeździe do Polski ze strony Białorusi nie powinno być większych problemów. Największy ruch jest na podgrodzieńskim przejściu w Bruzgach. Tam na wyjazd z Białorusi do naszego kraju oczekuje 95 ciężarówek i 145 aut osobowych. Na pozostałych białorusko-polskich przejściach sytuacja jest znacznie spokojniejsza. Włodzimierz Pac, Polskie Radio, Mińsk. Hiszpańska policja aresztowała dwóch islamistów, którzy w sieciach społecznościowych wyrażali wolę oddania życia w imię dżihadu. Trzeci terrorysta, również chętny do przeprowadzenia samobójczego zamachu, został aresztowany w Tangerze w Maroku. Według hiszpańskiego MSW wszyscy należeli do jednego oddziału współpracującego z samozwańczym państwem islamskim. Aresztowani w Hiszpanii są Marokańczykami, mają 21 i 32 lata. Jeden z nich mieszkał w Badalonie, niedaleko Barcelony, drugi w Salou, popularnym kurorcie nieopodal Tarragony. Zatrzymany w Tangerze ma 30 lat. Zdaniem policji wszyscy trzej przeszli wojskowe szkolenie państwa islamskiego. Zostali też przygotowani do werbunku ochotników. W sieciach społecznościowych umieszczali zdjęcia z walk w Syrii i Iraku i wyrażali gotowość wzięcia udziału w samobójczym zamachu terrorystycznym. Na ich ślad natrafiono przed 2 laty po przeprowadzeniu przez hiszpańską i marokańską policję akcji przeciwko dżihadystom. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. Teraz sport w Trójce i Tomasz Gorazdowski. Piłkarze w Krakowie zakończą dziś kolejkę rozgrywek. Krakowia zagra z Arką. Oba zespoły mają tyle samo punktów. Ciut wyżej jest Arka, ale punkty potrzebne są obu zespołom bardzo. Trener Krakowi Jacek Zieliński zwraca uwagę na to, że rywale dostali ostatnio wiatru w żagle. Oni dostali powiew olbrzymiego optymizmu. My żeśmy zostali lekko, można powiedzieć, złapani na haczyk w Lubinie. No ale to nie będzie miało znaczenia. To będzie mecz o 3 punkty, o kolejny krok ku utrzymaniu. Początek meczu o 18. Wczoraj miało być zwycięstwo, które przedłużyłoby i tak niewielkie szanse naszych piłkarzy ręcznych na awans do Mistrzostw Europy. Niestety wczoraj Polacy tylko zremisowali w Płocku z Białorusią, było po 27. Artur Siodniak, były reprezentant Polski i przez lata podpora reprezentacji, nie widzi przyszłości w różowych kolorach. Kryzys może trwać lata, mówi. Uważamy, że młodym zawodnikiem jest zawodnik 26-27-letni, 25-letni, który wchodzi do nas do kadry. Tak nie jest. Dla mnie młody zawodnik to jest 17-18-19-letni. Powinniśmy się skupić na Tokio, może gdzieś tam po drodze, jeżeli jest jakakolwiek szansa, ale będziemy się musieli przebijać w eliminacji do tych mistrzostw świata w 2019. 2023 to jest, myślę, że taki deadline, na który trzeba szykować swoją kadrę. Szybko rozstrzygnie się też przyszłość trenera Dujszebajewa, który wczoraj ogłosił na gorąco, że odchodzi. Czy odejdzie? To jest temat, który gdzieś pewnie powstał w emocjach, ale z tego co wiem, to dziś koło środy, czwartku będzie decyzja ostateczna. W sprawie trenerów gdzieniegdzie nie wiadomo co będzie, w niektórych miejscach wręcz przeciwnie. Na przykład w Holandii po odejściu Danego Blinda z funkcji szkoleniowca piłkarskiej reprezentacji, to musiało się stać po porażce z Bułgarią i po fakcie, że Holandia jest dopiero na 4. miejscu w eliminacjach Mistrzostw Świata, holenderska federacja piłkarska poinformowała, że miejsce Blinda zajmie Dick Advokat, pracujący na razie z zespołem Fenerbahce Stambuł. 69-letni trener pracował już 2 razy z reprezentacją pomarańczowych, 2 lata w latach 90. i 2 od 2002 roku. Jeżeli to prawda, nie przechwałki, można już rezerwować bilety do Londynu na kwiecień przyszłego roku. Brytyjski pięściarz Tyson Fury poinformował, że właśnie w kwietniu zarezerwowano stadion Wembley na jego walkę z Anthony Joshua. Nie ma innego miejsca, gdzie nasza walka mogłaby się odbyć. Mógłbym walczyć z Joshua już w październiku, ale na pewno dojdzie do rewanżu z Kliczką, powiedział Fury. A zatem kwiecień przyszłego roku, jakiś pamiętny, ciepły wieczór na stadionie Wembley. Znowu 90 tysięcy kibiców i 2 gladiatorów. No, to będzie zimna noc. Temperatura spadnie do -1 stopnia na północy i na zachodzie i do +2 stopni na wschodzie, ale przygruntowe przymrozki możliwe do -2. W nocy przelotne opady deszczu, deszczu ze śniegiem, lokalnie opady śniegu i krupy śnieżnej. Wiatr z północy i z północnego zachodu w porywach do 55 km na godzinę, czyli jak dobrze zawieje, to i zadymka jeszcze się może zdarzyć tej nocy w maju. Jutro w ciągu dnia zachmurzenia duże, z większymi przejaśnieniami i z przelotnymi opadami deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura jutro niższa niż dziś, od 5 do 9 stopni maksymalnie. To w najcieplejszym momencie dnia, od +5 do +9. Wiatr już słabszy z północy i z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Do telewizorów prezent do wyboru. Kup telewizor LG 49 cali Smart 4K Ultra HD HDR Pro za 2449 zł, a w prezencie dostaniesz uchwyt z instalacją lub klawiaturę. Saturn, technologia tak ma. Mówił ci ktoś ostatnio, że masz piękne spojrzenie?

początek stycznia, nie, po połowie stycznia, bo ja 22 się urodziłam. W którym roku? W 43. Niemcy powiedzieli sołtysowi, że jak zobaczy, że się coś tam świeci, to żeby zawiadomił. On nie wiedział, że to moja mama. Jechała kilka tygodni, bardzo długo. Zapaliła sobie jakąś świeczkę, coś tam znalazła. No u siebie w domu pustym. Tak, w pustym. Zawiadomił tych Niemców. No i przyjechali. Spuścili mamie lanie. Na drugi dzień się urodziła. Moja mama całe życie krzyczała po nocy. Jeżeli usłyszę dźwięk niemieckiej mowy, dostaję zawsze gęsiej skórki. Mnie się wydawało, że ja nie widzę słońca, że jestem taka malutka, golutka i chcę zobaczyć słońce. To było bardzo trudne. Pani powiem, trochę piszę. I dopiero jak to wyrzuciłam z siebie, to zrobiło mi się lżej. I zaczęła pani o tym pisać. I napisałam coś takiego. Dzieci wojny, ptaki zranione, z połamanymi skrzydłami człapią po ulicach. Śmieją się, zamkniętymi ustami krzyczą milczeniem, bo nocą powraca widmo wojny. Ja byłem więźniem obozu, co możesz. Wisław Wiśniewski, Stowarzyszenie Dzieci Ofiar Wojny Ziemi Zamojskiej. Miałem 7 lat, 35 roczny, a w 42 roku u nas było wysiedlenie 9 grudnia. Rodziców wywieźli na przymusowe roboty do Niemiec, a nas do obozu. Najgorsze odłączanie było od rodziców. Matka trójkę dzieci miała i dzieci ją tak objęły i ona ich tak przytulała mocno. Niemiec podszedł i strzelił ją kolbą w głowę, zabił ją. Widział to mąż, widzieli te biedne dzieci, później się pokładli na tę mamę już trupa. Jeszcze dzisiaj pamiętam ten obrazek. Ja dziecko dziwiłem się, jak on mógł zabić tę kobietę. Przecież ona z miłości te dzieci tuliła. A pana matka? Tylko powiedziała, jedźcie, nie płaczcie, ja do was przyjdę. Bo widziała, co się dzieje. I mówiła, tylko nie płaczcie, jedźcie, ja do was przyjdę. Mówi pan o syndromie dziecka poobozowego. Człowiek zabity w sobie. Zamknięty? Zamknięty, nie ufa. Boi się kłótnia, jak jest obok, ucieka. Ja ten syndrom mam. Nas badali w czerwcu w 45 roku. Mieliśmy jechać na rehabilitację, ale ustrój się zmienił i wszystko szlak trafił. Nie pojechaliśmy. Tata był sołtysem i nas było 6 dzieci. Irena Masłowska z Gorzowa. Komuniści NKWD chciało od taty, żeby zrobił wykaz Polaków, żeby zabrać czy na Syberię, czy wywieźć gdzieś tam na Sybir. A tata nie dał. Zabrali go do więzienia i tam umarł. Już jako rodzina byliśmy napiętnowani. Uciekli po prostu. Cała rodzina? Mama z 6 dzieci. Gdzie się osiedliła? W Gorzowie od razu. Krowę wieźli ze sobą, konia wieźli, chyba świnie, nie pamiętam. Jak to wieźli? Pociągiem wieźli? No to towarowe pociągi były. A, no bo ze wschodu, uchodźcy. Wagon jak wagon. Piec stał taki żelazny i tam mi się wylała, pamiętam, wrzątek na rękę, ale nic, 6 było. Pociągu był piec? I jak ugotować dla świn? I dla nas też jedzenie. Nas wyzwolili Anglicy. Nawet pamiętam major Rubensen. Od tej dostałam skarpetki od Angielki, która wyzwoliła nasz obóz. Przejęła nas UNRWA i Anglicy zabrali się do odżywiania. Dzieci najpierw zostały podleczone, dokarmione i dopiero dostały pozwolenie wyjazdu. Uczestnicy pierwszego ogólnopolskiego kongresu Dzieci Wojny przyjęli wspólny apel o pokój na świecie, a ich wspomnień wysłuchała Ewa Dudzińska. Visions of freedom in my mind, of a desire for homicide. You and I are living like Bonnie and Clyde. It's a 4:20, sunny California. My girl's waiting just behind the candy store. She's waiting on me. Aim my ride and slide up behind. She loves me and I'm there reminded. Sun beats down like a big old drum, shines right down on everyone. You and I, you and I, we're making like Bonnie and Clyde. You and I, you and I. Like Bonnie and Clyde. Tomorrow comes, we'll forget today. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. That's okay. That's okay. We're living like Bonnie and Clyde. Like a Bonnie and Clyde. We're living like Bonnie and Clyde. Zapraszamy do Trójki. Jest już tulipan Mikołaj Kopernik, są odmiany Jan Paweł II czy generał Maczek, a od dziś mamy także tulipana Stanisław Sosabowski. Generał Stanisław Sosabowski stworzył i dowodził pierwszą samodzielną brygadą spadochronową w czasie II wojny światowej. W uznaniu jego zasług w bitwie pod Arnhem Holendrzy nazwali jego imieniem odmianę tulipanów. Odbyło się to dziś, w Dniu Narodowego Święta Holandii i jednocześnie w 125. rocznicę urodzin generała. Oczywiście w Holandii, w miejscowości Drill. Wszystkiego najlepszego z okazji 125. rocznicy pańskich urodzin. Życzenia wszystkiego najlepszego składają panu przedstawiciele dyplomatyczni twojej już wolnej ojczyzny, tej Holandii, której biłeś się za Polskę. The colors of the tulip are kolory kwiatu są nieprzypadkowe. Arno Baltusen, szef stowarzyszenia Drill Polen, inicjator wydarzenia. Czerwone z pomarańczową obwolutą. Takie barwy ma również flaga Warszawy, więc to bardzo miłe wspólne połączenie. Bardzo miła uroczystość. Żona wnuka generała Sosabowskiego, Sława Tomczyk-Sosabowska. Szczerze powiedziawszy, nie wiedziałam o hodowaniu. Na pewno jest to jakieś wyróżnienie. Doktor Dariusz Sochacki ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego. A zaczęło się tak naprawdę w 2008 roku, kiedy Holendrzy pierwszego tulipana nazwali imieniem Marii Kaczyńskiej z inicjatywy ambasadora Królestwa Niderlandów. Maria Kaczyńska to jest ten taki żółty, delikatny tulipan, który tutaj widzimy. Dorota Szubierajska z Ogrodu Botanicznego Uniwersytetu Warszawskiego. Natomiast Lech Kaczyński to są te z takimi czerwonymi żucikami. Byłem na przykład podczas nadania imienia nowej odmianie tulipanów generał Stanisław Maczek na terenie ambasady Królestwa Niderlandów. Jak to wygląda? Ceremonia nadania imienia tulipanów polega na zaprezentowaniu tej odmiany w jakimś okazałym bukiecie, pokropieniu kwiatów kilkoma kroplami szampana i podpisaniem stosownych certyfikatów. Te certyfikaty są gromadzone w prowadzonym przez Holendrów rejestrze nowych odmian. Jaki jest Maczek? Tulipan generał Maczek jest malinowo-czerwony z kremowym obrzeżeniem płatków. Także nie jest taki typowo biało-czerwony, ale trochę tak jakby nawiązuje do tych naszych narodowych barw. Ja mam takie tulipany, które przede wszystkim były chrzczone tutaj u mnie, ale nie tylko. Producent tulipanów i organizator międzynarodowych targów tych kwiatów Bogdan Królik. Tulipan Anna Komorowska, który też był chrzczony w Holandii, ale ja mam licencję na to, żeby właśnie reprodukować tą odmianę. W ubiegłym roku dołączył do niej, bo tak etyka nakazuje, były prezydent pan Bronisław Komorowski. Mamy też parę prezydencką, Jolanta i Aleksander Kwaśniewski. Ma nie zieloną łodygę, tylko ciemną, taką bordową. Mamy też Jerzego Buzka, byłego premiera, jest były premier Leszek Miller. Słyszałam taką historię, jeśli chodzi o preludium Chopina. Autor tego tulipana, tej cebuli, chciał, aby kolor tego tulipana odzwierciedlał właśnie muzykę Chopina. Bardzo długo krzyżował kolejne odmiany, aby uzyskać właśnie ten taki pastelowo-różowo-amarantowy kolor, żeby móc nazwać go preludium Chopina. Trudno dostać te wyjątkowe okazy. Raczej w kwiaciarniach nie będziemy mogli ich kupić, natomiast można kupić cebulę do ogrodów. Czasami jest tak, że ci, którzy organizują chrzty, czyli nadają imiona sławnych Polaków, zapominają właśnie o tym, że chrzest to jest jednorazowe wydarzenie, ale później za tym musi iść cała machina dystrybucji. W naszym przypadku zawsze robimy w ten sposób, aby było ich powyżej 10 tysięcy. Ponieważ jak mówią Nederland, Blumenland, to jak sobie wszyscy posadzą i wszyscy będą na to patrzeć, tak jak nazywają generała generał holenderskich serc, tak ten kwiat w ich ogrodzie to będzie przypominał im, że oni go mają w sercu. Oprócz tulipanów nazwiska znanych osób dostają także odmiany róż czy lilii. A o tulipany pytała Magdalena Karczewska, uroczystość w Drill obserwował Tomasz Majka, a i w Polsce i w Holandii mamy właśnie szczyt sezonu kwitnienia tulipanów pięknych. 26 minut po 17. For more. I was excited to be part of your world, to belong, to be loved, to be mostly the two. But something I was doing for a reason at all. They hit me higher than a disco ball, but you talked, I'm gonna let me go. Stop the colors of Michelangelo. Something about the juice you wear, shiny, shiny bangers on your wrists, and like the masquerade balls you trapped in the vault and an empty aquarium. Suddenly you're out of the woods, out of an alley, you're out of words. When I thought it was radio at first, just because of you, these things I have to go through. Is it so bad? Is it so true? We're all to blame, their lies and moral consequences. We studied at the end of a line to end up giving up your cup of kiss. When you talk me, I'll let you go. No more coal on the atoll. Something about how you learn. Kamikaze in a hopeless world. Do you remember the last time you laughed? And I laughed when you lived all alone. Bend me on the lonely other side of the world with a couple of guys and no alphabet. Two and two together will make it last forever. Tu Trójka, audycja popołudniowa, dziś 8 maja, dziś Dzień Zwycięstwa. Wiadomość o tym, że II wojna światowa została zakończona, dotarła do naszej wsi gdzieś tak w okolicy, no powiedzmy, połowy maja. I u nas stacjonowała taka grupa żołnierzy radzieckich, którzy zajmowali się rabowaniem zwierząt i transportem ich tam gdzieś dalej. I oni urządzili taką libację, że spalili bimbrownię, spalili pałac i spalili kościół. I stąd takie mam przykre wspomnienia z końca wojny. 22,7 albo ZD3 małpa polskieradio.pl. Minęła 17.30. Skrót wiadomości, Radosław Mróz. Południe kraju, część Polski centralnej, zachodniej i pomorskie. Dla 14 województw IMGW wydało ostrzeżenie meteorologiczne. Pierwszego, najniższego stopnia to ostrzeżenie przed przymrozkami, które pojawią się tej najbliższej nocy. Temperatura przy gruncie spadnie nawet do minus 3 stopni. Prokuratura dla białostockich policjantów domaga się grzywny. 5 000 zł, obrona uniewinnienia. Jutro zapadnie wyrok w sprawie dwóch funkcjonariuszy, którym z budynku prokuratury uciekł z kajdankami na rękach i klapkami na nogach. Mężczyzna podejrzany m.in. szereg kradzieży. Do ucieczki doszło we wrześniu. W akcie oskarżenia czytamy, że policjanci nie dopełnili swoich obowiązków i popełnili podstawowe błędy. Na przykład kajdanki założyli mężczyźnie z przodu, a nie z tyłu. Atak wilków na gospodarstwo na Dolnym Śląsku w Gromadce niedaleko Chojnowa. Watacha przedarła się przez ogrodzenie i zagryzła 20 owiec. Zdaniem myśliwych przy gwałtownym wzroście populacji wkrótce wilków możemy spodziewać się nawet na peryferiach miast. 20 lat temu wilków było tak mało, że zostało uznane za gatunek zagrożony wyginięciem. Od tego momentu są chronione w całej Polsce. Dwie dekady wystarczyły, by w lasach zaroiło się od watach, przyznaje Ryszard Bryliński, legnicki łowczy. Atak na gospodarstwo w Gromadce to jeden z wielu potwierdzonych przypadków działalności dużej grupy. Podobne stada spotyka się w Ścinawie, Przemkowie i w okolicach Głogowa. Myśliwi i weterynarze zgodnie przyznają, że naturalną konsekwencją rosnącej populacji wilków będzie ich coraz częstszy widok na przedmieściach, przy czym ataki na ludzi są raczej wykluczone. Magnesem mogą być natomiast nieopróżniane śmietniki. Relację przygotował Andrzej Andrzejewski. Kolejne informacje w Trójce o 18. Teraz czas na wiadomości ekonomiczne. Na audycję zaprasza sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. Arkadiusz Akiert. Dzień dobry. Ministerstwo Finansów publikuje dokument ostrzegający przed tak zwaną agresywną optymalizacją podatkową. Ma on pokazać, jakie działania mające na celu uniknięcie lub zmniejszenie podatku fiskus uzna za niezgodne z prawem. Wiceszef Departamentu Podatków Dochodowych w Ministerstwie Finansów Michał Bator mówi, że eksperci ministerstwa przyjrzeli się unikaniu opodatkowania za pomocą obligacji nabywanych przez grupy spółek, w których uczestniczą fundusze inwestycyjne zamknięte. W uproszczeniu polega to na tym, że podmiot udziela finansowania na zakup swoich własnych składników majątku, które mu przynoszą dochód. Czyli jest to operacja zupełnie sztuczna biznesowo. Całym sensem tej operacji jest, aby wykreowane sztucznie odsetki od obligacji zjadały dochód, który w ramach tej grupy spółek jest generowany z działalności gospodarczej. Ministerstwo zapowiada publikację kolejnych mechanizmów, które będą uznawane przez fiskusa za tak zwaną agresywną optymalizację podatkową. Mamy już kilka projektów takich dokumentów. Będą one się pojawiały cyklicznie. W tym pierwszym okresie, myślę, że co tydzień, będą to zaangażowane również inne departamenty, nie tylko podatek dochodowy, ale podatek VAT, a później też w zależności od potrzeby. Pisma będą też przekazywane do administracji skarbowej. Reakcja inwestorów na wyniki wyborów prezydenckich we Francji była umiarkowanie optymistyczna. Ekonomista BZWBK Piotr Bielski wskazuje, że po kilku godzinach handlu notowania walut i wartości indeksów giełdowych spadły do wcześniejszych poziomów. Początkowo widać było pewien wzrost optymizmu inwestorów, ale on nie był ani bardzo duży, ani bardzo trwały. Euro po tym, jak z rana umocniło się, teraz troszeczkę skorygowało ten wzrost kursu. Złoty też początkowo zyskał na wartości, a teraz trochę się osłabił. Także duża część pozytywnej reakcji inwestorów już dokonała się po pierwszej rundzie wyborów we Francji. Piotr Bielski dodaje, że po obserwowanym w ostatnim czasie umocnieniu złotego wartość polskiej waluty może czasowo spaść. Takie odreagowanie może nastąpić. W dużym stopniu już polska waluta wyceniła też pozytywne informacje z gospodarki i właśnie pozytywne informacje polityczne. Więc teraz spodziewamy się lekkiego odreagowania, no ale w dalszej części roku myślę, że jeszcze przyjdą momenty, kiedy złoty będzie się umacniał. Tymczasem teraz frank szwajcarski kosztuje 3,87 zł, euro 4,22 zł, dolar 3,86 zł, funt brytyjski kosztuje 4,99 zł. A na giełdzie papierów wartościowych w Warszawie dziś spadki: WIG 20 na minusie 0,33%, WIG 0,32% na minusie. Obroty wyniosły ponad 971 milionów złotych. Na audycję zaprosił sponsor, producent Renault Megane Grand Coupé, samochodu klasy biznes. Spadki, proszę pana, to mamy w pogodzie. No tak, i to już od dłuższego czasu. I to będą spadki, bo tej nocy wróci mróz. Tej nocy temperatura spadnie do minus 1 stopnia na północy i na zachodzie. Przy gruncie przygruntowe przymrozki nawet do minus 2 stopni. A najcieplej będzie dla odmiany na wschodzie, tam plus 2 w nocy. I to są spadki. Minus 1 w maju. Tymczasem 8 maja, rzeczywiście. W nocy do tych spadków dokładamy jeszcze takie atrakcje jak opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie opady śniegu i krupy śnieżnej. I do tego jeszcze wiatr w porywach do 55 km na godzinę. A to dobrą pogodę ci wydrukowano, tak a propos? No, 8 maja, to pogoda na noc z 8 na 9 maja, czyli dobra. Aha. Znaczy nie dobra, ale aktualna. Jutro w ciągu dnia zachmurzenie duże z przejaśnieniami i przelotne opady deszczu i deszczu ze śniegiem wciąż możliwe i temperatura jutro, no wzrosty będą, ale takie do plus 5 w ciągu dnia, od plus 5 do plus 9 maksymalnie. Ale co jak co, ja już nie będę opon letnich zmieniał na zimowy, absolutnie. Nie no, jak już zmieniłeś, to nie ma co wracać. No. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Słuchaj, ile w tym roku trwa majowy weekend? Zawsze za krótko. A w sklepach Euro długi majowy weekend cenowy nadal trwa. Samsung 40 cali za 1399. Smart TV LG 55 cali za 2399. Samsung Galaxy J5 za 799. Dwudrzwiowa lodówko-zamrażarka Indesit 1,60 m, klasa A+, za 850. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jola, bierzesz coś na odchudzanie? Anka, no co ty? Dobra, dobra. Moja żona stosuje Hepa Slimin. Tak, ale Hepa Slimin to tabletki na wątrobę. Kochanie, na wątrobę, ale i na odchudzanie. Ale to tylko efekt uboczny. Uboczny, bo znikają boczki. Kochani, Hepa Slimin przede wszystkim doskonale wspiera wątrobę. To też zacznę go stosować. A efekty uboczne? Jestem w stanie je zaakceptować. Suplement diety Hepa Slimin na wątrobę i smukłą sylwetkę. Wyciąg z matę pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, a cholina w prawidłowym funkcjonowaniu wątroby. Już drugi rok z rzędu jest najczęściej wyszukiwanym w serwisie Otomoto samochodem dostawczym? A poza tym już 10. rok z rzędu jest najczęściej wybieranym samochodem dostawczym w Polsce? To musi być Fiat Ducato. Swoją drogą nic dziwnego. Ładowność to 2200 kg i niezliczone możliwości adaptacyjne. Pozostaje tylko pytanie, którą z wersji Fiata Ducato wybrać. Wejdź na fiatprofessional.pl i wybierz dla swojej firmy Fiata Ducato już od 68 400 zł netto. Roman, czyś to oszalał? Telewizor wywalasz! Barbara? Nowe idzie. W Media Expert wymień swój stary telewizor na nowy Smart TV. Taniej nawet o 1000 zł. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Wczoraj mleko, dziś jogurty. Widzę, Zosiu, że postawiłaś na dietę bogatą w wapń. W naszym wieku zdrowe kości to podstawa. A to co? Molekin D3 plus K2. Suplement diety, który dzięki wysokiej ilości witaminy D3 przyczynia się do prawidłowego wykorzystania wapnia, a wraz z witaminą K2MK7 pomaga w utrzymaniu zdrowych kości. Wiesz, chcę mieć pewność, że dostarczam kościom to, co dla nich najlepsze. Molekin D3 plus K2? Tak. Witaminowe wsparcie dla mocnych kości i odporności. Możesz kupić w aptece. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za 22 minuty, godzina 18, popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, a w niej między innymi oprócz stosunków polsko-francuskich mówiliśmy także o polsko-holenderskich tulipanach i przy okazji o tulipanach różnych kolorów, maści wszelakich. A jak wygląda czarny tulipan? Może ktoś odpowie mi na to pytanie. No, z tym jest kłopot. Czarny tulipan nie wygląda, bo czarnego tulipana jeszcze nie ma. Podobno wszyscy pracują nad tym, by wyhodować taki kwiat, ale to się jeszcze nikomu nie udało. Tak więc czarny tulipan na razie jeszcze nie wygląda. A już za chwilę Beata Michniewicz w Pulsie Trójki o stosunkach polsko-francuskich. Your heart. baby, you need me. Tego, że w nocy będziemy mieli spadki? Proponuję skorzystać z takiego pięknego powiedzenia ze świata ekonomii i finansów jak ujemny wzrost i wtedy wszystko będzie lepiej wyglądać. Będziemy mieli plusy ujemny, znaczy ujemny wzrost do minus jednego stopnia tej nocy, przy gruncie nawet do minus dwóch, a to 8 maja dopiero. Przed nami jeszcze zimnych ogrodników Pankracego, Serwacego, Bonifacego, 12, 13, 14 maja i potem jeszcze 15 zimna Zośka. A już dziś w nocy minus jeden. Trójki. Zaprasza Beata Michniewicz. Dzień dobry. Wojciech Skurkiewicz, Prawo i Sprawiedliwość w Warszawie. Dzień i dobry, Robert witam. Tyszkiewicz, Platforma Obywatelska w studiu w Białymstoku. Witam panią, witam państwa. Jak panowie przyjęli wybór Francji? Z ulgą, z radością, to mniejsze zło, czy może samo dobro? Robert Tyszkiewicz. Francja, najprościej rzecz ujmując, wybrała Europę. I to jest dla Polski świetna wiadomość i wielka szansa. ale z wykorzystaniem tej szansy będziemy musieli zaczekać do zmiany władzy w Warszawie, bo rząd PiSu nie wybiera Europy. Rząd PiSu od Europy się odwraca. Rząd PiSu obraża partnerów europejskich i sam się na nich obraża. Pan od razu mamy poszedł ostro. Mamy w relacjach polsko-francuskich naprawdę najgorszy czas od chyba dobrych 20 kilku lat. Od września nie mamy tam ambasadora. Przypomnieć warto pouczanie Francuzów, kto kogo uczył jeść widelcem, a panie na pośle, wszystkim ale już cieniem się kładzie sprawa Karakali. Wszystkich zagadnień, które zamierzałam poruszyć w tej audycji, już pan na wszystkie pytania właściwie odpowiedział, których nie zadałam, więc właściwie będzie pan teraz chyba milczał. Wojciech Skurkiewicz, jak pan przyjął ten... Poseł Tyszkiewicz, myślę, że powinien powiedzieć, że no to czas na nowe otwarcie. Panie pośle, bez wątpienia czas na nowe otwarcie, czas na rozwijanie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Mam nadzieję, że również stosunków bilateralnych pomiędzy Polską a Republiką Francuską. Jeżeli pan przywołuje kwestie, które niejako rzucały się cieniem na relacje w ostatnich latach czy miesiącach, no to pragnę panu również przypomnieć, że i szanownym słuchaczom Radiowej Trójki, że pan obecnie już prezydent elekt Macron również przecież miał wiele, wiele na sumieniu w tym kurzu wyborczym i kampanii wyborczej i wiele rzeczy, które zarzucał między innymi Prawu i Sprawiedliwości, czy Polsce, Węgrom, przyrównując do reżimów totalitarnych. Ale zostawmy to. W tej chwili Francja odetchnęła się z ulgą, że wygrał właśnie Macron, a nie Le Pen. A ja chciałam pana zapytać i zapytałam nawet, ale pan nie odpowiedział. Czy pan odetchnął z ulgą? Tak, pani redaktor, ja jeszcze raz powtórzę. To przede wszystkim były wybory francuskie i to Francuzi odetchnęli z ulgą, a Polska musi budować te relacje. Relacje bilateralne, relacje dwustronne i również relacje w ramach Unii Europejskiej, bo to będzie ważne. Jeżeli pan Macron będzie dalej mówił o na przykład rozwijaniu Europy w dwóch prędkościach. Z jednej strony strefa euro, z drugiej strony pozostałe państwa Unii Europejskiej. To na takie działania pewnie ze strony Prawa i Sprawiedliwości czy polskiego rządu nie będzie zgody. Ale ja mam nadzieję, że będzie to dobry czas na tę współpracę polsko-francuską. Pan poseł Robert Tyszkiewicz, no właśnie to, o czym wspomniał pan poseł Skurkiewicz, czyli wizja Europy Macrona nie jest tak niekorzystna dla nas, jak była wizja, jest Marine Le Pen, ale też nie jest taka różowa, właśnie ze względu na to, że jest za ściślejszą integracją w ramach strefy euro, za osobnymi instytucjami, no i za tym, żeby był osobny budżet i to wskazuje na mniejszy budżet dla pozostałych. Za nie mówił pan? O. Przepraszam najmocniej, słowo stało się ciałem i przez ostatnią minutę nie słyszałem państwa. A ja takie długie pytanie zadałam. Nie mieliśmy łączności. Rozumiem, że pytano o przyszłość projektu europejskiego. Pytałam, czy rzeczywiście ta wizja Macrona jest dla nas tak bardzo korzystna? Te instytucje dla tej Europy lepszej prędkości, dla strefy euro. Już nie chcę w całości powtarzać. Wiemy, o co chodzi, bo słuchaczom... Wiemy, o co chodzi. I tu myślę, że najprostsza odpowiedź będzie brzmiała w następujący sposób. Myśmy mieli absolutnie ekskluzywne relacje z Francją w ramach Trójkąta Weimarskiego i to niestety wybór rządu PiS był taki, aby ten format współpracy wygasić. I dzisiaj wszyscy byśmy sobie życzyli odnowienia pracy Trójkąta Weimarskiego, aby on stał się tym forum budowania przyszłości i współdecydowania o najważniejszych decyzjach, o tempie rozwoju Trójkąt Unii Europejskiej. Tylko, że dziś tego nie mamy. Panie pośle, że Trójkąt Weimarski nieco przysypia, ale czy naprawdę dlatego, że Prawo i Sprawiedliwość chciało ten format wygasić? Naprawdę, to znaczy, jeżeli jeden z partnerów nie wyraża zainteresowania, a tak wyglądała polityka ostatniego półtora roku w wydaniu PiS, dialogiem europejskim, tylko obstawia na scenariusz kryzysu w Unii Europejskiej, a nie głębszej integracji, no to można powiedzieć, nikt nas za uszy tam nie będzie ciągnął, jeżeli sami odchodzimy od tego głównego stołu europejskiego. Ja chcę powiedzieć, wszystko można we wspólnocie wydyskutować, o wszystkim można rozmawiać, tylko trzeba być przy tym stole, a nie odwracać się do Europy plecami. To jest dziś największy problem, że Europa porzuca i całe szczęście nacjonalizm i populizm, wybiera głębszą integrację, wybiera wspólnotę europejską, tylko że rząd w Warszawie, rząd PiSu tego nie wybiera. I jeżeli marzymy o tym, aby wykorzystać tę szansę, no to Czyli potrzeba zacząć od siebie. Głębsza integracja jest jedyną możliwością dla Unii Europejskiej według Platformy Obywatelskiej i według pana, tak? Myślę, że nie tylko według Platformy i nie tylko według mnie. W świecie chaosu, w świecie tak. Uważam, że głębsza integracja, Unia sprawniejsza, to jest Unia także bardziej zjednoczona, bardziej solidarna. Nie będzie solidarności unijnej bez głębszej integracji. Brak integracji oznacza rozejście się właśnie według skali bogactwa, według interesów bezpieczeństwa, według regionalizmów, rozchodzenie się Unii Europejskiej. Tylko integracja może zbudować jakiś wspólny mianownik. A jeśli chodzi o stosunki dwustronne, oczywiście patrzymy na nie przez pryzmat europejski, ale to nie wszystko. Są też takie obszary, takie momenty, że można mówić o wzajemnych interesach, czy też ich braku, o wzajemnym niezrozumieniu, czy zrozumieniu. Wojciech Skurkiewicz. Ale te kontakty z Francją były, są i będą. Te relacje układają się różnie na przestrzeni dziejów, ale bez wątpienia Francja jest... A nie zgadza się pan z tym, że ostatnio są one najgorsze od Nie zgadzam się, pani redaktor. Czasu. Nie zgadzam się, pani redaktor, dlatego, że proszę zauważyć, Polska, panie pośle, przypominam, też jest członkiem Unii Europejskiej i jesteśmy na tych samych zasadach, co Republika Francuska. I nie może być tak, że ktoś jest traktowany lepiej, a drugi partner jest traktowany gorzej. Jesteśmy takimi samymi podmiotami, które tworzą Unię Europejską. I oczywiście ważnym jest, aby wykorzystywać tę współpracę do budowania więzi w ramach Unii Europejskiej i do rozwijania tych więzi i tych relacji. Ja myślę, że po tych Zaraz pan dokończy, ale ja mam pytanie do pana posła Tyszkiewicza. Czy pan uważa, że Trójkąt Weimarski może egzystować, może się rozwijać tylko w ramach wspólnego myślenia o głębszej integracji? Dlatego, że z pana wypowiedzi wynikało, że dlatego ten trójkąt w tej chwili nieco usnął, że my nie chcemy tej integracji. A były różne gesty ze strony ministra Waszczykowskiego, żeby ten trójkąt ożywić. I to Francuzi nie byli zainteresowani. Nie chcę być złośliwy, ale minister Waszczykowski jako jedyny urzędujący szef dyplomacji europejskiej spotkał się z Marine Le Pen, szefową Frontu Narodowego, kandydatem, głównym przeciwnikiem politycznym Emmanuela Macrona. I to zostało na cekwaną dostrzeżone. Dlatego ten trójkąt... Się nie ożywił? Już odpowiadam. Od półtora roku Polska sukcesywnie obstawiała scenariusz kryzysu europejskiego, a nie współpracy i integracji europejskiej. To przecież Brytyjczycy mieli zastąpić Trójkąt Weimarski. To Wielka Brytania miała być naszym strategicznym sojusznikiem i miała być tym partnerem, który, mówiąc krótko, będzie alternatywą dla współpracy polsko-francusko-niemieckiej. Dzisiaj widać, jak runął jak domek z kart cały ten scenariusz Jarosława Kaczyńskiego i PiSu rozwoju sytuacji europejskiej i trzeba dziś wracać do stołu rozmów i rozmawiać tylko z o wiele gorszej pozycji, bo ja chcę powiedzieć, sprawa Karakali to nie jest tylko gafa dyplomatyczna, to budzi nad Sekwaną ogromne, a w świetle kontrowersji, w świetle panie, tego, co... Panie myślę, co no, budzi? To w jaki co sposób? Budzi to w jaki ta sposób? Opowieść niefortunna o Mistralach, co później nastąpiło, sprzedanych za $1 Egiptowi. No i pani, opowieść ministra Macierewicza o Mistralach to może wzbudzać jedynie politowanie i śmiech, no bo to po prostu jest na granicy absurdu. Bo jeśli chodzi o same karabiny... Kwestia unieważnienia, wielkiego przetargu. W Aleksandrii i znalazły się w tej chwili tam stacjonują. Dobrze, ale mówiliśmy proszę o zwrócić uwagę i poszerzyć swoją wiedzę w tym zakresie. Ale jeśli chodzi o Caracale. Chce pan powiedzieć, że minister Macierewicz miał rację i że Francuzi sprzedali Rosjanom te Mistrale? Ja chcę powiedzieć, że one bez wątpienia w tej chwili są, stacjonują w Aleksandrii, stacjonują w Egipcie, a jaki ich będzie dalszy los, to poczekajmy. W każdym razie opowieść była o tym, że zostały sprzedane Rosji, a nie za pośrednictwem Egiptu. Dokładnie tak. Za pośrednictwem Egiptu. Za jednego dolara. Ale jeśli chodzi ale o... to proszę nie brnąć. Panie pośle, proszę nie brnąć. Panie pośle. Ale jeśli chodzi o Caracale, to właściwie w kampanijnej retoryce Macron zaprezentował się jako zwolennik narodowego, gospodarczego interesu, więc właściwie powinien nas za zakończenie tych negocjacji podziwiać. Wie pani, ja myślę, że Emmanuel Macron, który wypowiedział się w sprawie architektury bezpieczeństwa europejskiego w sposób chyba najbliższy interesom Polski, wsparł Ukrainę, wypowiedział się twardo przeciwko dominacji rosyjskiej, powinien być chyba ostatnim politykiem, który jest atakowany przez stronę polską. Musimy mieć trochę wyrozumiałości dla retoryki kampanii wyborczej, ale musimy też jasno wiedzieć, że ale powrót do poważnych Macrona? Rozmów... No chyba nie brakowało i wypowiedzi ministra Waszczykowskiego, w słowach pani premier i pana prezydenta Dudy też znalazły się słowa, które trudno uznać za przyjazne. A na tym wszystkim jeszcze cieniem kładła się ta nieszczęsna wizyta ministra Waszczykowskiego u Marine Le Pen. Więc ja chcę powiedzieć w ten sposób. My musimy dzisiaj, a mamy na to szansę, zacząć od siebie. To znaczy Polska musi powiedzieć, jaka jest nasza agenda, jaka jest nasza propozycja dla Francji, bo dzisiaj żadnych z tych propozycji nie mamy. Dobrze, mamy zerwany kontrakt w podejrzanych okolicznościach, mamy serię gaf i obrażania oraz nietrafnych wizyt i spotkań. Posłuchajmy i pana oczekujemy posła wznowienia formatu Trójkąta Weimarskiego. No właśnie, Andrzej Duda, chwileczkę, nie jednocześnie. Nie muszę się do tego odnieść, chwileczkę. Do jednej kwestii. Ale ja bym chciała się odnieść do tego, że... Nie chce pan posłuchać, co Andrzej Duda powiedział? Pani redaktor, no, szczególnie pan. Z pani ust... W liście gratulacyjnym napisał o nadziei współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego. Ale o tym mówiłem proszę na bardzo, początku naszego dzisiejszego spotkania. Rozwijanie współpracy w ramach Trójkąta Weimarskiego jest bardzo ważne, jest kluczowe, szczególnie w sytuacji Brexitu i wychodzenia Wielkiej Brytanii tak z Unii Europejskiej. Ale ja mówię, że Andrzej Duda to podkreśla. Oczywiście, czyli to ma, oczywiście. Ma to Francja dla jest znaczenie. Dla nas ważnym partnerem. Francja jest dla nas również partnerem, z którymi musimy się liczyć, ale to musi być współpraca na zasadach przede wszystkim partnerskich. Jeżeli pan Tyszkiewicz w tej chwili przywołuje te sławetne już Caracale, czy ten przetarg na dostawę śmigłowców wielozadaniowych, to pragnę panu przypomnieć, że Francuzi chcieli nam sprzedać najdroższe śmigłowce na świecie. 268 milionów złotych za jedną sztukę, za jeden śmigłowiec. 13 miliardów złotych, które miał pochłonąć ten przetarg. Można nie to zresetować, prawdą. Panie pośle? Oczywiście, że Polsko, tak. Wszystko można zresetować. Stosunki bo dlatego po Caracalach? Można wszystko patrzę zresetować, bo w tej chwili mamy procedurę przetargową otwartą. Airbus Helicopters jako jeden z trzech podmiotów został zaproszony do negocjacji. Jeżeli przedstawi ofertę, która będzie satysfakcjonowała polski rząd, bez wątpienia będzie on brany pod uwagę. Oczywiście ta propozycja zakupu przez polską armię śmigłowca Caracal, chociażby dla jednego z rodzajów czas. Sił zbrojnych. Pan Robert Tyszkiewicz może tylko powiedzieć do widzenia. Do widzenia. Polska musi zwrócić się ku Europie, aby być atrakcyjna dla Francji. Wciąż jesteśmy, panie pośle, bardzo, w Europie i będziemy. Beata, dziękuję, wiesz, do usłyszenia. Autopromocja. Gentryfikacja to uszlachetnianie przestrzeni miejskiej. Zdegradowane dzielnice stają się coraz bardziej eleganckie i coraz bardziej eleganccy stają się mieszkańcy tych dzielnic. Sprowadzają się nowi, a tych, którzy dotąd w nich mieszkali, często już tam nie ma. Czy to jest cena, którą trzeba zapłacić za uszlachetnienie przestrzeni miejskiej? Zapraszam do Klubu Trójki dziś po 21:00. Dariusz Bugalski. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Klientom, którzy nie mogą się zdecydować, czy do telewizora chcą dostać w prezencie klawiaturę do Smart TV, czy usługę instalacji wraz z uchwytem, polecamy rzut monetą lub oszczepem. No, także ma dwie strony. Do telewizorów prezent do wyboru.